إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلسي واتي سنو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. ممن لي نيجي وون تي نياتيلو بونتو بي في بروم تيري بي دوم فرام فاتيه ليغا خامتيني ني موم موي xéti paji da nga xamni dafa sédeliko ci paj mo xamni paj mo naturel la ak paj mi nga xamanteni ni pajum sharia la ngir nakat febari xol yi dañu sédeliko ci ñaani anam amna ci yoy ci febari xol yi yo xamni ni ah metti do boromam da koy téla yépp bu ko défé mu am ay impact yu visible bu ko défé boromam tél ci taxaw yoy li ci ëpp moy febar yi nga xamanteni ni lu naturel mën na jamarlo ak mom ci lo wara nan wala no wara doxé wala lo wara bayyi ak yu démé nonu. Benen bi moy febar xol yi nga xamanteni ni nak boromam du ko téla yek ba ngok yoy nak moy yi nga xamanteni ni nak mom la sharia nak ñew di safara waye xamal ni sharia ñew rek safara wal bobu kadalika benen wal bi sax alquran inna ci li nga xamanteni ni mom moy safara mangok ndax suñu borom dafa boyal la nga xamanteni ni mom moy shifaga mangok suñu borom ne ci alquran ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin dikal na len ko waré bu bawo ci sen borom wayit safara lo xamanteni ni manam le ca bir xol ya kadhalika njub ak yermane ñeel way gem yi mu delat waxat mu ne wa nunzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara dañu wacce ci alquran lo xamanteni ni kat ako paj la kadalika yermande la ñeel way gam yi mune waye nak du dolli bokale kat yi ludul pertange kon nga gis mom alquran dafa lambo ñaari xéti pat yépp mangok lu mel noné ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala mom de def na ci experience yu bari mangok def na ci experience yu bari mom ibn al-qayyim mu nekkon borom xam xam da ne ko téré bi ñuy jang ciosanu téré bi mom moy kiko bind moy ighathatul lahfan min masayid ash-shaytan mangok mi ngi genn aduna ci atum jurom ñaar témèr ak jurom fuk ak ben 751 ci la genn aduna ci gaday gi mangok sunu borom mayon ko xam xam bu yaatu ba ci walu li nga xamanteni ni mom moy walu medicine xam ngeen ni téré bobu ngeen di dégg dañ tuddé ko tibbun nabawi mangok mom moy kiko bind nek téré bo xamanteni dang koy fekk ci bir zadul ma'ad mu ci doon woné njubali yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam ci tombi dundam yépp ci walu diina ak ci walu aduna ba dugg ci li nga xamanteni ni moy walu mpacc gis nga doon ci woné ay principe fondamental yo xamanteni ni ci sam li nga xamanteni ni moy santé moy wergu yaram bir ak biti magok kadalika bo delo ci tere mbo moy ighathatul lahfan don na ci netali muné mom ibn al-qayyim ma ngay wax nan ki nga xamanteni ni moy docteur bi li nga xamanteni ni moy jangatam day wëndelu ci ñetti ciosan magok mu ne te ñetti ciosan yoy yep alquran daf ko lambo alquran daf ci orienter magok sunu borom mi nga xamni moko wacce mom alquran mu nek fajj nek yermande dafa orienter jami ci lolu mu ne ñetti principe yoy moy lan benn bi moy hifdhul quwwa sam li nga xamanteni ni moy sa énergie sam li nga xamni moy sa katan magok benen bi moy alhamiyya anil mu'ti protéger sa bop ci lepp lo xamanteni ni luy loré la benen bi moy istifraghul madd alfasida dindi ci yaram lepp lo xamanteni ni matière la bo xamni bu yaqku la ni xamni ak dessam fofu mën na indi lor magok mune bo xolé li nga xamanteni ni mom moy sam sa katan sam sa doole sam sa wergeram sunu borom dafa orienter ki nga xamanteni ni day tukki wala mu febar pour ñu dok ci wéru koor ngir lan ngir ñu mëna samonté ak seen katan parce que tukki dafa metti te febar aussi dafa am lu muy wañi dafa am lu muy wañi ci doomu adama gis nga kon ki tukki dafa aajo wo katan gis nga mangok ki febar aussi aajo wona li nga xamanteni ni mom moy kazalika katan gu mu meuna resister febar bi donc sharia ñew teggil ko koor goge ngir lan mu sam li nga xamanteni ni mom moy energiem sam katanam pour meun ko dépenser ci tukki bi wala bok jamarlo ko febar bi muy benen bi moy alhami anil mu'ti protéger wu ci li nga xamanteni day loré mune sunu borom bo gisé mune ki nga xamanteni ni amena febar wala jafeñ ci tim ci japp mu dal li tim gis nga fofu kon daf koy protéger ci ki nga xamanteni ni amena jafé ci yaramam nga xamni bu ko ndox mi lalé mu yok mu protéger ko ci ndox mi gis nga mune kon gis nga protection bobu nga xamanteni ci kaw la kadalika tamit principe la ci protéger li nga xamanteni moy li nek ci bir ñettel bi moy istifraghul madd alfasida dindi li nga xamanteni ni luy loré la ci yaram mune kadalik nga xamni day ihram daganal nañ ko mu watu kañ nañ ko daganal mu watu su fekke ay fel dafa nek ci bop bi gis nga mangok su fekke ay fel dafa nek ci ay teñ ngeen balma ci bop bi aha bo boba mu watu bu ko defé bu watoy karaw gi rek xam nga kon del fond ak moy dess kon del teñ du ci mëna dundu bu ko defé gis nga mune lo tamit benen principe la manam lepp lo xamni matière la bo xamni day lora rek bu nekké ci yaramu nit ki ñu dindi ko gis nga mune kon dindi gogu manam li gëna oyof la kadalika day egg principe la bo xamni day egg ci li nga xamni mo gëna dis ci li nit ki gëna aajo kon muy ñetti principe mom ibn khayyim mune ñetti yi mësna ko nafar wax ko ak ñenn ñi nga xamanteni ni ay njit lañ ba'du ru'asa'i tibb fi misr ci egypte gis nga ma wax len li munema ñu tontu manema wallahi law safart ila al-gharb fi ma'rifati hadhihi al-fa'ida lakana safaran qalilan gis nga muné giñ na ko ci yalla né ngir rek li nga wax ni tay njëriñ li pour nit ki am ko acquérir ko ku tikki won fi ba europe day nek tukki bo xamanteni ni manam tukki bu ndaw la gis nga manam tukki bo wu tutina gis nga mangok ci lan ci jeriño faida bu mag bu reuy bi lolé ngir ñu gis né ben borom xam xam l'islam yi fo len lambatu wan rek da ngay fekk daan nañ gannaayo li nga xamanteni ni moy principe de santé xam nga yag na len wax né len la ilaha illallah dafa lambo li nga xamanteni moy principe de la vie interne ak externe principe de la vie interne moy tawhid nit ki bu amul tawhid xolam deena principe de la vie externe aussi ci walu wergu yaram ak wi demé nonu kazalika tamit boko xolé dang koy fekk ci bir la ilaha illallah muy ñetti point yi nga xamanteni ni ibn qayyim daf ko évoquer mangok ngir ñu ag ci gëna deggal gëna vérifier mom alquran ni mu ñëwé nek lo xamni dafa lambo mbolem xéti pacc bir ak biti mangok fébari bir ak fébari biti mangok bu ko defé borom téré bi don na wax mu ne wal maqsud mu ne jublu way bi kon ci buntu bi mo don lan anna min amradil qulub ndeke amna ci febari xol yi ma yazulu bil adwiya tabi'iyya yo xamanteni ni kat garab naturel yi daf ci dañe soko jëfëndikowé wa minha ma la yazulu illa bil adwiya shar'iyya al imaniyya mune waye nak amna ci innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي ديلو سي وات سي توفيق برب عز وجل ci sunu tere bobu di al muntaqa min ighathati al lahfan min masayid al shaytan bu ko defey ñi ngi won ba legi ci ñettelu buntu bi fi borom tere bi don leralé ñaari xétu paj yi muy paj bo xamanteni day delu wat ci ay jumtu way ay produit naturel ak yu démé non ak paj gi nga xamanteni ni day delu wat ci la nga xamanteni ni mom moy jumtu wayu sharia ngir ne kat febari xol mom ñaari anam la febar bo xamanteni ni lego lek da fay aajawo pajum sharia waye lego lek mu aajawo paj mi nga xamanteni ni mom moy paj bu laaj jumtu way yo xamni yu naturel la mu continue di wax mu ne wal maqsuudu anna min amradi al qulub ma yazulu bil adwiya at-tabi'iyya ومنها ما لا يزول الا بالادويه الشرعيه الايمانيه من جوبلو واي بي موي كون ньо خامني امنا سي فيبرو خولي يو خامتيني ني دينا داني دينا ويري سي اي غراب يو خامني ولا دوخالين بو خامتيني ني بو ناتورال لا ماغوك ليغو ليك ين سي فيبرو خولي لولي دانا سي داني لولي دانا نيك سافرا mune waye amna ci nak yo xamanteni ni du dañ ludul ci garab ak jumtu way yi nga xamne moy jumtu wayu sharia di jumtu wayu ngëm mangok amna ci febaru xol yi yo xamne mom li rek moko meuna safara mangok mune nak wal qalbu lahu hayatun wa mautun xamal ni xol mom am nak dundu am ak de manam xol day dundu day de wa maradun wa shifa kadalika xol day febar day safaru manam day wer yep day gar xol comme ni muy garé li nga xamanteni ni moy yaram bi ci biti mune wadhalika a'zamu mimma lil badan mune na muy garé xol sax dafa nek anam go xamanteni ni mom mo gëna tar li nga xamanteni ni non lay garé yalam magok ndax bo xolé yaram mom ah bes budé excès rek dal naka paré na ci mbir yi pour ben instant mango mais ruh day daldi continuer mom gis nga di subir mo xam banexu ko wëram wala bok naqaru febaram daf koy subir ci barzakh mango mom ruh gi kon gis nga kazalika yawmal qiyamati buñ bolé waté tamit kazalika jëm jeek ruh ji tamit nga gis mbir yoyé tam day daldi continuer mango kon lolu daf lay jox ne manam xol bi dal lu jara yitte wo la lu jara bayyi xel la lu jara topoto la bu ko defé ñu ñew ci manam hadithu abdullah ibn mas'ud bobé te muy aju ci ñaan gogu nga xamni yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxon na ni kep ku ko deg nang ko jang ba ngok bu ko defé so tollé ci tis njaqare angoisse stress yu demé nonou nga koy ñaan mangok té mo waxone né amul ku koy ñaan loolul né rek suñu borom tabarak wa taala sa njaqare gogou dina la ko dindil remplacer la sa tristesse bobu mu remplacer la ko ak contenté kon loolu wax deug yalla ak soññala ñeël julit bi mu yitté wo ñaan gogou bu ko défé ñu ñëw ci faram faaccé ñaan gi mi ngi tambalé ci Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika mune yow sama borom man mi de sa jam la di doomi sa jambu goor akit doomi sa jambu jigen nasiyati bi yadik samak nosko mi ngi ci say loxo manam yow yaay ki nga xamni yaate samak nosko nosko moy lan moy bo xole fas karaw gogu nga xamanteni ni moy wacc ci jebi mangok manam fi jebi jeexé ak fi karaw gi di tambalé ci doomu adama lolé liñuy tuddé nosko mune kon madin fi hukmuk wa adlun fi qada'uk mune ko yow sama borom de li nga xamanteni ni mom moy say atté moy wey sama kaw kadalika mandu tek sa dogal moy wey sama kaw mangok as'aluka bi kulli ismin huwa laka mang lay ñaan di jokku di def tawassul ci bepp tour bo xamanteni ni rek sepp tour la mangok waye tour yoy nak samayta bihi nafsak tour bo xamni ya ko tuddé sa bop du lo xamanteni ni nit ñi ñokoy inventer sen bop wala mu nek ay khurafat dedet aw anzaltahu fi kitabik wala nga wacce ko ci sa téré bi ci alquran aw allamtahu ahadan min khalqik wala nga xamal ko kenn ci sa jami aw ista'sarta bihi fi ilmi alghayb indak wala bok nga dadi koy jël dadi koy te fa nga xamanteni ni moy ci xam xami kumpa fa yaw an taj'al alquran rabi'a qalbi mang lay ñaan nak nga def alquran mi mu nek la nga xamni moy sama natuk xol mangok rabi' moy printemps printemps xam ngeen ne moy période bi nga xamanteni ni ci la gantax gi di nat mangok lepp nat rafet mangok mune mang lay ñaan nga def ko mom alquran mu nek sama natuk xol wa nura sadri mang lay ñaan nga def ko muy li nga xamni moy sama lumière deun manam moy leral sama deun mangok xol bi nat waye deun bi leer gis nga ñaari mbir wajala huzni mang lay ñaan nga def ko mu nek la nga xamanteni ni moy naxasayal sama njaqare manam moy dindi sama njaqare wadaha bahmi mang lay ñaanit nga def ko mu nek la nga xamanteni ni mom moy dindi samay tis ak samay naqar mangok kon gis nga ñaan bi fofé la yam bo xolé baat yoyu mu nek baat yu mag baat yu reuy borom xam xam di wax ne ñaan bi tay boko doon teunk mën nga ko teunk ci ñent ciosan yu mag yu reuy benn bi moy deggal ak njaamu gu mat seuk mangok ak ak toroxlu woné sak ñak ak aajoowo gi nga xamanteni ni jambi daf ko aajoowo boromam ca fan man mi de sa jam la di doomi sa jam bu goor ak bu jigen kon man jam la di doomi jam gis nga lolou moy relation bi nek digeunte borom bi tabaarak wa taala ak jamam bi kon gis nga fofu deugal maqam bobu la moy maqamul ubudiyya reconnaissance gis nga mangok ak limu impliquer ñaarel bi moy gem dogal nanguit attay sunu borom mangok bu boba lolou fan la nek mune madin fi hukmuk adlun fi qada'u sunu borom ay atem ak ay dogalam yep gis nga atay mandute la dogali mandute la mangok mo xam nek bimu exé ci jambi nam koy apprécier da fay nek lu ko neex wala lu ko nakari mais lepp mi ngi teggu lan ci hikma borom bi ci sagesam lepp mi ngi teggu ci mandute borom bi tabaarak wa ta'ala ak ngeenelam mom borom bi tabaarak wa ta'ala benen bi kon moy kon lool la fa nek moy gem dogalu borom bi tabaarak wa ta'ala kon lu ñew jambi nako dello ci borom bi tabaarak wa ta'ala mo xam lu dis la wala lu oyaf mo xam lu neex la wala lu naqari mangok ñettel ba moy gem turi borom bi tabaarak wa ta'ala turam yu kawé ak melokaana mi nga xamanteni ni yu mat la yu sel jambi gem ko mune as'aluka bi kulli ismin huwa laka kon sunu borom aji lambo la ay tur ak ay melokaani kawé melokaani mat yu sel mangok kadhalika ñaané ko ci turam yoyu joko ko ci turam yoyu gis nga def tawassul ci turam yoyu sunu borom ne walillahi alasmaul husna fad'uhu biha man dal may borom tur yi nga xamni moy tur yi gëna sel tur yi gëna mat tur yi gëna kawé tur yi gëna taru ñaané len ma ci samay tur manam def len tawassul joko len ci samay tur kon lolu day impliquer jambi jang bu bax turi borom bi tabaaraku wa ta'ala xam la muy tekki bu ko defee mu xam nan koy namu koy jëfëndikoowe ñeenteel bi mooy yittewoo alquran muy waxi sunu borom mi nga xamanteni ni neen du ko dikk ci kanam wala ci ginnaaw amul fenn fu ko neen di jaar yittewoo kon alquran alquran moom nga xam ni dafa lamboo njub waaye dafa lamboo faj li nga xamanteni ni ma fi sudur mi ngi ci biir dënd yi moo tax nga gis ci ñaan gi mu ne lan maa ngi lay ñaan alquran googu nga def ko mu nekk printemps wu sama xol maa ngi lay ñaan moom alquran moomee nga def ko li nga xamanteni ni moom mooy lan moom mooy leeruk sama dënn gis nga alquran day leeral dënn alquran day naatal xol daf koy dundal gis nga loolu moo tax borom xam-xam yi di wax naan képp ku feebar te fajowoo alquran te sa feebar boobu alquran rek mooy la nga xam ni mooy shifa ga koy faj mu ne leneen loo dem di ko wuti mu nekk shifa du la dolli lu dul feebar maanaam ki am feebari xol gis nga muy feebar yi nga xam ni dafa aju ci la nga xamante ni mooy pajuk sharia ak pajuk ngëm leneen loo dem rek dalay dolli feebar ma ngoog kon gis nga alquran moom mooy li nga xamante ni nii moom la jambi war a jël sunu borom wàccee ko mu nekk lan hudan ma ngoog mu nekk hudan njub mu nekk rahma yërmande waaye bul fàtte ne shifa la dafay saafara dafay faj kon ñaan gaa ngi ni yell na képp ku ko dégg nga jàng ko mokkal ko bu baax a baax a baax a baax bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.